Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon, Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paola Askoz naiz, eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edu, arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon bai. Gaur Real Unionek atzo jokatu zuen neurketaren inguruan mintzatzen hasiko gara, izan ere atzo Real Murciaren kontra utxera berdindu zuten eta puntu garrantzitsu bat eskuratu zuten bertan. Xabi Berrotaranekin ere izan gara Mafre bigarren kopako finalaren inguruan eta azkenik bertze taldeen emaitzak ere aipatuko ditu astelenero bezala. Beraz, denbora gehiago galdua be, az dezagun gaurko saioa. Aipatu dugun moduan, Real Unionek utxera berdindu zuen markagailuan atzo Real Murciaren kontra jokatu zuen neurketan. Etxeko taldeak izan zuen baloiaren jabetza lehen zati guztian zehar eta aukerak ere beraiek izan zituzten, naiz eta ezin izan zituzten hauek errematatu. Atxeden aldira, utxe eta utxeko markagailuarekin iritsi zen partida, eta bigarren zatian berriz Real Unionek indar gehiago erakutsi zuen zelaian. Murciaren saiakera batzuen ondotik Real Unionen txanda izan zen eta bagunak ere sortu zituzten hauek, baina ezin izan zituzten errematatu. Azken minutuan izan zuen talde txuribeltzak partidua bere ganatzeko aukerarik garbiena Nacho Sánchezen eskutik, baina atezainak baloia aukitu eta zutoina jo zuen. Aldaratzean ere Sánchezek ez zuen asmatu eta neurketa azkenik utxean bukatu zuten bi taldeek. Real Unionek horrela puntu garrantzitsu bat ekarri zuen Murciatik Irunera, Jean-Pierre. Bai, garaipena eskuratzeko moduan egon zan, eta goraipatu beharra, azken jokaldian eskuratzen ahal zuela garaipena hori. Baina lehenagotik ere, 63an, burukada bat izan zen, zutoinera bidali zuen Miguel Santosek, galetik eskubitik etorri zen baloi hori, eta burukada hori zutoinera joan zen. Bi baloi zutoinera, bigarren zatian, baina egia esan, hasiera batean sofritu egin zuen. Lehen zatian sofritu egin zuen, baina 30 minututik aurrera. Aurretikan, lerro bat bost jokalariekin ipini zuen, Aitor Zulaika, baina oso ondo antolatua, oso ondo orekatua, eta berdegunean ez zituen arazoak izan, Murtziaren erasoak, bere gain hartzeko eta baztertzeko lanjera guztia. Ez zuen arazoak izan eta Irazusta oso ondo aritu zen, lasaitasun osoan eta bere lana txukun baino gehiago aipatzen aldugu bete egin zuela berriz ere usurbildarrak. Eta hori gora aipatu behar da, joan den ostiralean aipatu zuen, berak esaten zuen, geure defensa lanak orekatu beharko ditugu eta zaila hor geure indarra erakutsi eta erakutsi zuen. Montoro, Iban Pérez eta Jasok lana askitxukuna bete egin zuten. Gero beste alde batetik, egalean parada arazago gehiago izan zituen, hor inguruan Pedro León eta Vega bertan ziren. Pedro León bai Real Madridko jokalari oia eta baita ere Eibarko jokalari oia, baino jokalari eskarmentu handiekin, Javi Rueda larrozeko jokalaria zauritu zen, eta hor zailtasun bat hasi zen, Sánchez bere horre sartu zen, eskarmentuko atezaina, Serna bezala, Alberto Egaletik, baino Casado, Majadahondoko jokalaria, Deintze, Suediarra, talde oso ona, diru asko zelaian, eta azken finean, da Murtziak beti proiektua izan du lehen mailan egoteko, gutxienez bigarren mailan, gutxienez, talde zar bada eta 70ko hamarkadan eta 80ko hamarkadan bere lekua izan zuen eta azkeneko boladan ere ondo 15 urte ere bai Jesus Sanper presidente famatuaren bidez. Baina orain Real uniko mucho horretan dago. Eta hori horrela da. Bai, jokalari gana edu. Nik uste dut abiadura falta asko izan zuela lehen ezatian. Eta Real Union alata guzti ze, aski eroso egon zela. Lanjera ezen barrutik etorri. Eremuan ezen lanjerarik izan. Baizik eta kanpoti jaurtita. Hortik eta batzuen bidez ba, eskuratu egin zuen lanjera hori. Baino Real Union oso ondo egon zan. Eta bigarren zatian. Bai, aitor zuleikak bere burua. Nik uste dut barrura egin zuen eta ausnartu egin zuen eta zergatik ez joango garaipen askuratza. Eta 63. minutuan buruka da hori, eskubitik baloi bat iritsi zaion Miguel Santos sartu zen egaletik. Nik uste dut eskarmentua ipintzeko futbol zelaian eta berdegunean. Miguel Santos jokalari trebea alderotatik eta ofizio asko du. Eta buruka da bat enten bidea zutoiera bidali zuen baloia. Hori izan zen lehen abagunea. Eta geho bai abidorak egin azaldu zizaigun Murtzia taldea, hori aipatu beharra, baina hor berriz azaldu zen Usur Bilgo maixua. Atezaina azaldu zen irazusta eta merito hainitz eman behar zaio, geldik eta batzutan, baina Real Unionek ebre azken boladan sartu zuen gaztea Anderrero, abagune bat izan zuen Anderrero, berak sortutakoa, eta gero Sanchezen bidez, azken jokaldi hori, hortxe bertan egon zen, zutoiera bidali zuen, larogeita malaugarren minutuan zen, ezen hortik atera kontu, eta azken baloia zen, azken jaurtik eta Real Union entzatere bai, eta hor, sofritu egin zuen Murtziak, ia esan zuen oso eroso amaitu norgeiagoka. Baliagarria da puntu hau, bai, noski bai ez baliagarria dela, Lanuzian bezala. Lanuziako puntua oso ona da, gero garaipen askuratu zuen, Amorebietaren akorda, eta bigera ezazu, Amorebietak gainditu egin zuen Atleti. Eta datorren asteburuan derbia dugu, Gipuzkoako derbi handia, Erreala, etorreko da Estadion Galera, eta Real Union eta Erreala arituko dira, eta neurtiketa handi bat izango da aipatu gerauta. Real Unionek beharko du noski baietz garaipena eskuratu. Errealak irabazi egin zuen, bi eta huts, Nastic de Tarragona gainditu egin zuen, oztopo guztiak ere bai, eta alde horretatik finkatu egin du bere maila multzo honetan Errealak, gorata bera bilida pitxea, baina nik uste dut finkatu egin duela, eta Real Union ere bai. Zailtasun handiak gainditu behar ditu oraindik, zauritu hainitz ditu oraindik, eta bere lana rekuperatzen ari ziren Gijera ondo ikusi nuen larun bat goizean, bai Kapelete datorren astezkena ez da finale erdian arituko ere, Gijera ez da ere ustu dut, eta Ribero erari rekuperatzeko. Galduko ditu Txema Nuñez, bosgarren txartel gorria ikusi zuelako alde batetik, eta gero ere Jaume Mikel Aranburu. Buruk, bigarren beste txartela bat ikusi zuen, eta bost txartel ditu, orduan, datorren asteburuan ez da taldean sartuko alde horretatik. Eta hori da kontua, Granunek oso atzelari orekatuak izan zituen atzo, errentzalanetan oso ondoen zen, talde handi batean aurrean, eta azkenean, garaipena bere eskuan izan zuen, bere hankan, bere zangoan, baino, zutoia ere, jokoko parte egiten du, eta hori kontutan hartu behar da. Bidaia oso luzea, iritsi dira gaur jai, bihar entrenamendu bat, eta gero oso goiz, eta gero bidaia tuko dira Galizira, Carballiñorera. Eta han jokatuko dute, datorren astezkenean zortziterritan, Arenteironen aurka, finalerdia, eta garaipena eskuratzen duenak, Altziraren aurka edo San Roque de Leperen aurka jokatuko du final hori. Hori da. Ba, atzoko neurketaren ondotik, Aitor Zulaika mintzatu zen, eta berak ere honako balorazioa egin zuen jardunaldiaren inguruan. Murtziatik, bueno, gaur Klarunenek nik uste dut talde berriñarekin partidu on bat egin duela lanua kondominan. Bi zatietarako irtera oso ona izan da, bai lehenengo zatian eta bai bigarren zatian. Baina irtera honorrek 22 minutu tiempo gobitzenako balio izan dugu. Lehen zatiko azken 9 minutuetan piskatatzera egizartu gara, arrazoi desberdinagatik, nahiz eta bereiak aukera garbi-garbirik ez dutera izan ez da. Eta bigarren osatian ondoena, gondenean garaian, esposizioa etorri da, ez da, eta esposizioaren ondoren, normala den legez, sofritzatu gatu zeiko. Baina, azpimaratu behar da, bigarren osatio batuetan, aukerarik garbienak gureak izan direla, nik uste dut hiru lau aukera izan ditugula, hoien artean bi postere jo ditugu, eta kontutan izan da taldea pasatzen ari den desgrazia guztiak, bani guzti dut puntu osuna dela, hiru ateratzeko aukera izan dugu, baina gaur nik uste dut inoiz baino gehiago arro egon behar dugula, arro. Realuneko jokalariek egiten ari den lanataz, jokuataz eta ematen zelaia no? dena usten ari delako. Bai, naiz eta desgraziak asko pilatu. Eta ezin dugu ahaztu, naiz eta gehien amalau, amagost, amasei jokalari egon garen, aste azkenean semifinal bat dugula, Kopa Federazioko semifinala. Eta nik esaten dut, tituluk egiten dutela klubat handia edo txikia, eta titulu bat hain gertu dagoenean, berriro ere, dena emango dugu. Babai, aipatu behar da, kasunatan berak ezagutzen duela, eta berak garaipena eskuratu egin zuela. Mende urte urrena ospatu zuen Real Unionek 2015ean, eta garaipena eskuratu egin zuen Castellonen aurka finala. Bai. Joan Tatorrean gainditu egin zuen Castellon, Aitor Zulaika zen Real Unioneko entrenatzailea garai hartan, eta gainditu egin zuen Castellon. Horregatik, nuk pensatzen dut, txu hori eta harreman hori eta maitasun handiera duela ba, federazio kopa oneri, Ose, ba, sari bat eman dio ere. Erreko kopa txartela hori eskuratzea. Eta, bueno, ez da erraza izango, Arenteiro bigarren refeko taldea da, eta baina ez da erraza izango, zortziterretan Carballillon, Orenseko, Orenseko iritsiki bat da. Carballillon, bueno, ikusiko dugu, garaipen eskuratzen hori bote, San Roque de Lepe, begira, ez azun hon dagoen Lepe. Bai. Edo Galtzira, Valentziako hiri badela, ba, hor beste finalerdia jokatu du. Aipatu nahi nuen sailkapenean Real Union une honetan 15garren dagoela, baina 9 punturekin. Eta hor 9 punturekin ikusten du Nastic de Tarragona alde batetik eta Lugo Sociedad Deportiva Logroñés. Ba, 10 punturekin Unión Deportiva Logroñés Sabadell eta Bilbao Athletic, baina 11 punturekin Sanse eta Barça B. Eta gero ikusten ditugu 12rekin Murcia, Numancia eta Intercity eta 13rekin laugarren Cornella. Cornella galetik pasatu zen, galdu egin zuen, baina ondoren lau fitxaketak egin zituen. Orduan, bere taldea ba, aldatu eginda, noski baietz, eta beste kontu batzuetan dabiloan talde katalana. Baina, ala eta guztiz ere, Reunionek gainditu egin zuen talde hau, eta, bueno, orain pentsatzen dut eta asko lotan egongo direla. Bai. Orainik egin bat edo esnatu edo bazkaltzen, eta berriz ere, buelta, eman berako zaio gorputzari, bihar goizen bidaia hasiko dugu, entrenatuko dute eta bidaia hasiko dute Galizia aldera. Bene, gogorra, zailtasuna, baina horrela da futbola eta hau maite dute. Besteek ere bai, maite dugu, baina jokalariek hau nahi dute eta federakuntzak orako marrak markatzen ditu. Alde horretatik, ba, zorion arrean hori, ba, norraiagoka konpikatu zuen Murtzian eta nota altuakin ateratu du. Eta beste alde batetik, zorte hona duet, eta gero, astea nahi du, astea hori borobildu garaipen batekin datorren asteburuan Sanseren aurka. Hori da. Ba, horren aintzinetik, asteazkenean gogoratuko du berriz ere, 8:30etan izanen dela Federazio Kopako finalerdia, Arenteiroren kontra. Beraz, ba, adi egonen gara eta hortziralean, emanen dugu horren berri. Asteburu honetan ere, Jaizubia Hipika klubean Mafre bigarren kopako finala jokatu zen, larun batean izan zuten lehen jardunaldia eta atzo jokatu zen azkenik finala. Xabi Berrotaranek klubeko zuzendari teknikoarekin izan gara eta berak egin digu bi egun hauen balorazioa. Bueno, asteburua nahiko ona izan da Liga Mafreren finala. Antolatzen du Euskal Federazioa, horri da jendia, bueno, Euskal Herritikan, hori Bizkaia Atletikan, Arabatikan, Naparratikan, eta gero baita etorri dire Santanderretikan, Laredo aldekoak. Ta egon dire 180 irtera, atzo jokatu ziren finalak, eta hori, nahiko ondo juntzen, egaldi ona, jende asko etorri zen ikustea, eta kanpoko zaldiak etorri ziren 120 zaldi. Bueno, hori izan da, nahi dugu eskarak eman Mafre, Euskal Federazioari, baitare. Ba, hori da, aurreko hortziaren aipatu genuen, eta, bueno, ba, Xabi Berrotaranek aipatu digun bezala, ongi joan dira bi jardunaldeak, asteburua, eta, ba, zorionak hemendik ere, ba, hau antolatzeagatik, Irungo klub batean. Ba, astelenero bezala eskualdeko bertze taldeen emaitzak ere aipatuko ditugu. Asteko futbolean alde batetik emakumeen orezko regional mailan Marinok bat eta biko markagailuarekin garaitu zuen Zumaiako taldea. Eta Beti Gaztek berriz iru eta laukoarekin galdu zuen Antibuokoren kontra etxean jokatutako neurketan. Emakumeen gorengo mailan berriz Hondarribia kutxe eta lau irabazi zuen Intxaurdiren kontra. Dunboa Eguzki ak ere lau eta biko markagailuarekin garaitu zuen Irauli Bosteko taldea. Eta Dunboa Eguzki bek azkenik bederatzi eta utxekoarekin galdu zuen Santo Tomas Lizeo taldearen kontra. Gizonezkoen gorengo mailan Real Unionek denboraldiko lehen porrota jaso zuen larun batean etxean, izan ere utxeta bateko markagailuarekin galdu zuen Santo Tomas Lizeoaren aurka. Naiz eta etxeko taldeak aukera garbiagoak eduki gola sartzeko, ez zuten atean asmatu eta alderantziz aurkareak aukera aprobetxatu. Eta 57. minutuan garaipenaren gola eskuratu zuten. Bertze aldetik, Hondarribiak ere iru eta bateko markagailuarekin galdu zuen Ostadarren kontra. Erregional mailan gure txokoak bat eta huts galdu zuen Dunboa Eguzkiren kontra, Beobiak lau eta bi irabazi zuen Alierruren aurrean eta Landetxak ere bat eta lauko markagailuarekin garaitu zuen Marino. Azkenik, Juvenilen Euskal Ligan, Beti Gaztek demoraliko lehen garaipena eskuratu zuen maila honetan, Danok bat taldea jaso zuen Mastegin, eta bat eta hutseko markagailuarekin irabazi zuten aurkaria. Aurtengo lehen hiru puntuak sailkapenera batuta, pozik bukatu zuten asteburuko jardunaldia Lesakarrek. Azkenik, Hendaiak bi eta huts galdu zuen Poren kontra. Eskubaloian berriz, lehen maila nazionalean Ilkap Hondarribiak 30 eta 31 markagailu estuarekin porrota jaso zuen Artalekun Palau Tordera taldearen kontra jokatutako neurketan. Borja Burgetek zuzendu zuen taldea asteburuan eta berak egin digu partidaren balorazioa. Entzungo dugu. Ba, partidua bi zatitan banatu dezakegu. Lehenengoa oso gaizki eta bigarrena oso ondo. Lehenengoan akatsa askorekin hasi ginen, defentsan normalak ez diren akatsekin eta erasoan kontinuidade gutxirekin. Orduan hori ba egintzun 7 golengatik galtzen jotea. Hori ez da normala gure taldean. Eta gero bigarren zatian ja taldea lasaiago eta lehenengo zatia ikusita buelta eman diogu, taldea oso ondo erantzun du, erasoan mugikortasun handiarekin, gol askorekin eta defentsa asko ere solido. Orduan hori gintzun, ba, iru minutu faltan empate jotea. Azkenian baten gatik galdu genuen, baino garrantzitsuena bigarren zati izan zen, eta hori minutu horiek oso onak izango dira hurrengo partidentzako, eta batzutan irabazten da eta beste batzutan galtzen da. Gaur galdu dugu, baina hurrengoan seguru aski irabaziko dugula. Horra ipatu behar da, bai, atzetik joan zirela beti, eta oso kaskarra izan, apurka ikusi izan nuen Artaleko jokatu zen, ez bai. Berdina, Hondarribiko kiroldegia mantenimendu kontuetan zegoen, eta Irunen jokatu zuten. Eta ez dakit, hotzagoa den, otxura pitima, gehienak jokatu dute eta jokatzen dute Irunen, eta Artaleko oso ondo ezagutzen, baina hasiera batean oztasun handia nabatitu genuen taldean, baina bigarren zatean, egia esan, eta nola, horrela, aipatu dura Borja Burgetek, 27 eta 27 daño, iritsi ziren. Beti, hiru gol atzeparekin, baino hor bidea hartu zuten eta nik uste nuen garaipena eskuratuko zeta. Ezin izan zuten, historiko bada, Palau Tordera, 90 eta 91 irabazi zuen, laroiko hamarkadan ere, Irunen aritu zen, Bidasoaren aurka talde on bat da, eta hortik ateratu zen Jordi Rivera, hautatzailea, bera, Bidasoko entrenatzaile ohia, Demarrekoa, Arratekoa, handik, Palau Tordera, Gironatik, etorri zen Arratera, entrenatzera eta hor hasi zuen bere ibilbide profesionala. Talde on bat eta jokalari on batzuekin eta alegin egin zituen egia esan lengoan Borja Burgetek zuzendutako taldea. Hori da. Ba, bertze aldetik, Txingudi Zubiederrek 26 eta 24 galdu zuen Irauli Bosteko taldearen kontra. Txingudi Goibarrek ere Arrasateren aurka 25 eta 32 galdu zuen eta azkenik Txingudi Goserrek 20 eta 26ko markagailuarekin porrota jaso zuen Pulpo taldearen aldetik. Saskibaloian Erroibidek asteburu honetan demoraldiko bigarren neurketa irabazi du asteburu honetan taldeak Hotel Gran Bilbao jaso zuen Artalekun eta 43 eta 49ko markagailuarekin garaitu zuen aurkarea. Sergio Martin entrenatzailearekin izan ginen neurketaren ondotik eta honako balorazioa egin zigun entzuko dugu. Beno, ba, lehen partida Artalekun eta beno, ba, bigarren garaipena, bigarren jenualdian. Bueno, partida batez ere ba, defentsan oso ondo egin dugu lana ba, lehenengo 32 minutuan. Azkenengo laurdean beraiek 32 puntu bakarrik sartu dute. Eta bueno, gu erasoan oraindik ez dugu oso fin ibili, batez ere hiruko marratik oraindik ez dugu tiro asko sartu, baina beno, bai barrutik jokalari oso inporatena dakagu eta hortik izan dugu gakoa pizka diferentzia sartzeko. Txarrena azken 5-6 minututan 10 puntuko abantailekin pixkat ez dakit nervioso edo ez dakit zer, baina beno, beraiek 4 puntura jarri dira azkenengo 40 edo 30 segundoan, baina beno, azkenean defentsa on batekin eta gero kontrarasoa eta 6 puntu gora eta azkenean beraiek kanasta bat sartu dute azken segundutan eta beno, bigarren garaipena eta orain urrengo astean berri zartalekun, aber hirugarrena tortzen bada eta ber, horrela zitzen badegu. Azkenik Hendaiako taldeek ere garaipena eskuratu zuten, alde batetik neskek 48 eta 49 irabazi zuten Meriñak taldearen kontra, eta gizonezkoek ere 80 eta 49 garaitu zuten Kari taldea asteburuan. Errugbian azkenik, Zaixa Txingudik Orezko B mailan porrota jaso zuen Playaundin Arratiko Zekorrak taldearen kontra, 12-19 markagailuarekin Bidasotarrek etxeko neurketa galdu zuten. Lehen zatian aurkariek jardunaldiko puntu guztiak batu zituzten eta etxeko taldea bigarren zatian saiatu zen hau konpontzen. Aleginak egin bazituen ere, 12 puntu lortuta, etzen nahikoa izan neurketari buelta emateko eta galdu egin zuten azkenean. Hala ere, aurreko asteburuko lehen garaipena aitzakitza hartuta Inigo kamarerorekin hitz egiteko aukera eduki genuen pasaden astean eta berak honako hau kontatu zigun aurreko urteko denboraldiaren inguruan eta urtengoaren hasieraren inguruan ere. Handira hurbildu gara gaur, izan ere Txingudi Rugby Klubak denboraldi hasi berri du, baita bere lehen taldeak ere, eta bueno, gainera pasaden asteburuan denboraldiko lehen garaipena eskuratu zuten Iruñeko Launika taldearen kontra. Eta gaur, Inigo Kamarero, entrenatzailea dugu gurekin, hortaz eta bueno, denboraldiaz eta pasaden denboraldiaz ere hitz egiteko pixka bat. Bueno, Inigo, kaixo, lehenbizu. Aipatu dugu, ez, lehengo asteburuan denboraldiko lehen garaipena eskuratu zenutela, bigarren jardunaldia zen eta bueno, gainera sendotasuna erakutsi zenuten zelaian eta markagailu onarekin, ez, irabazi zenuten. Bai, behar genuen garaipen hau, lehenengo jardunaldian porrota izan genuen bi puntugatik, pixkat minduta bukatu genuen eta bueno, maila honetan behar genuen garaipen bat martxan jartzeko makinaria guztia eta eta bueno, konten bueltatu gara Iruñatik garaipen horrekin. Pentsatzen dut, aipatu duzu, ez? Beharrezkoa zenutela pixka bat, lehen urteko denboraldia eta gero, pixka bat zuen taldeak ere motivazio hartzeko eta indarra hartzeko, ez? Denboraldi honetan aurrera egiteko eta alik eta maila hobena emateko. Bai, hori da. Azkenean garaipenik gabe motivazio falta hasten da talde barruan da bueno, garaipen honekin puntu hori behintzat lortu dugu talde barruan motivazioa mantentzea Ta bueno, nire ustez ba garaipen garrantzitsua izan da ba horretarako, ere bai. Lehen urtean maila zientzi zineten eta bueno, ba aipatu dugu etzela erraxa izan, gainera ba taldekideen artean ere lesio pila bat izan zenituzten eta bueno, ez dakit nola gestionatu zenuten hori denboraldi amaieran batez ere, ze deskantsuaren aurretik ba bueno, zerbait ere berezia prestatu zenuten ja urrengo denboraldiari begira. Bai, zaila izan zen azkenean lehen urtean, azkenean ba, lesio asko izan genituen, ba, horregatik eta beste arazongatik ba, jokua ezitzaigun ondo atera eta partida asko galdu genituen. Demoraldi bukaera, ba, pixkat egin genuen kalitatea ere, baina bueno, ezin izan zen nahikoa ba, maia jaisteko. Maia jaistea hori, ba ere jokalarientzat, jokalarien motivazioarentzat zen ona izan. Baina bueno, ba azkenean udan izan dugu egin dugu lana motivazio hori rekuperatzeko. Jokalari asko utzi dute, baina berriak ere etorri dira. Berrien artean izan badaude bi veteranoa maila onekin da hori ere motivazioa izan da beste jokalarientzat. Eta ni uste dut, demoraldia hasi dugula motivazio puntu honarekin. Aurtengo demoraldia hori, bueno, lehendabiziko aurre demoraldia izan zenuten prestaketak eta hori ere balio izan dizue, aipatzen duzuna, ez? Motivazio falta hori pixkat lantzeko eta taldea osatzeko, ez? Aldaketa hauniz izan dituzuela erran duzue, baina oraindik ere agian taldea pixkat murriztua, ez? Bai, momentuz baditugu oraindik fitxa gutxi demoraldia ez oso luzea izateko. Eta lokase bueno, oraindik gaude esperoan beste jokalari batzuk hurbiltzeko. Hala ere bueno, lesioak ez badigute lengo demoraldikoa egiten. Ni ustez nahiz eta plantilla murriztu esan kalitate honakoa da eta bueno, maila honentzat ez digu utziko joku ona egitea. Aurre denboraldian lan hori guztia osatu zenuten eta bueno, ze aipatuko zenukeola berezitasunik zuen talde berriaren inguruan edo bueno, ze indargune dituen aurten zuen taldeak? Bai, bueno, alde batetik, ez du komentatu oraindik, badaukagu entrenatzaile fisiko berri bat, nun, bueno, aurrera den denboraldia prestatu du, eta orain entrenamenduaren aurretik zerbait prestatzen du ere bai jokalariek egiteko, eta hori ere puntu on bat izan da fisikoaren artean. Gero esan duena jokalari veteranoak, etorri dire jokalari veteranoak, ere motivazio puntu bat sartu dute taldearen artean eta bueno, guzti horrekin bueno, taldea motivatuta dago aurre demoraldiare prest egiteko. Aipatu dugu, bueno, sendotasun hori edo indar hori, pasaden asteburu honetan erakutsi zenutela Iruñan. Lehendabiziko jardunaldian porrota jaso zenuten, pentsatzen dut hor ere pixkatez, tristatuta edo bagian espero ez zenuten hasiera emantzen niotelako demoraldiari, baina bueno, bigarren jardunaldi honetan berriz ere garaipen askuratu duzue eta ondo. Bai, nahiz eta porrot hori ez espero, baita ez balio izan du, erakusteko nahiz eta maia jaitsi gean ez direla partidu guztiak errezak izango. Eta hori ere horretaz ikasi behar dugu ere bai, porrotetaz ikasi behar dugu eta bueno, lehenengo jardunaldian izan da txarra da, baina behintzat lehen bai lehen ikasi dugu hori bai. Bigaren jardunaldian garaipen hori esker txipa ere aldatu dugu eta badakigu irabasteko prest gaudela. Eta bueno, baina gogoratzen lehenengo jardunaldian galdu genuela eta bueno, nire ustez mix hori ona izan daitekeela aurrera jarraitzeko. Bai, aurreko demoraldian ikasitakoarekin eta ba, lehen jardunaldi hauetan ikasitakoarekin ba, aurrera egitea errazagoa izanen da, edo bueno, ba, ez dena kontuan hartuko duzue. Hori da, behintzat, bakigu talde zaiak egongo direla, porrota jaso dezakegula, eta ba, ezin garela zelaira sartu partidetara, pentsatuz aldez aurretik irabazi behar dugula. Hori da. Eta, bueno, ba, denboraldi berri honetan, ez, zein izanen dira pixkat zuen helburuak, pentsatzen dut berriz ere maila zigotzea, ez, edo benpin, ba, hor aurrean egotea, ez? Bai, prinsipioz gure helburua da goian egotea, eta albaldin badugu, ba, maila zigotzea, plantilla ona edukitzen jarraitzen badugu. Eta pentsatzen duzu ba hori posible izanen dela? Bai, ez da erresa izango, ez da inoiz da erresa emaia zigotzea. Baina hori mantentzen dugu helburua, horretan sinesten dugulako. Ba, bueno, Inigo, eskerrik asko gurekin izateagatik eta zuen denboraldiaz hitz egiteagatik eta zorte on datozen partiduetan. Ba, mi esker zuei eta hemen etortzeagatik eta gutaz gogoratzeagatik. Azkenik, Federal B mailako estaden daie taldeak garaipena eskuratu zuen Agami taldearen kontra. 15 eta 9ko marka aldoarekin irabazi zuen Hendaiako taldeak eta Felix San Martin klubeko batzordekideak egin digun neurketaren balorazioa. Entzungo dugu. Bueno, ba, lau partidu galdu ondoren azkenean partida bat irabazi dugu. 15-9 Aramitzen kontra. Partido oso zorrotza izan da, zeren puntu guztiak, bai Hendai aldetik, bai Aramitzen aldetik, penalizazioak izan dira puntu guztiak, bi taldetan. Orduan, pentsatu, ze zorrotza izan da, defensak nola ondo kokatuak zeuden, zeren ez da Hendaiak, ez da Aramitzek lortu du, ez da lehenengo zatian, ez da bigarren zatian, ensaio bat egin. Eta bai bi taldeak dudarik gabe saiatu dute ensaio bat egitea. Partida hasi da ondo, Hendaiaren alde, penalizazioarekin, jokalariak penalizazioak botatzen duna gaur egun hon eukidu, egia esateko. Eta orduan hasi gea gusartzen, baina beti partido osoa Hendaia aurretik diferentzia puntuaren gatik. Eta bigarren zatian asuntoa komplikatu eginda, zeren Aramitzek ikusten zuen nola partidal zuen galdu. Eta etorri dira dudarik gabe Hendaiara irabazteko. Eta saiatu dute berita berriz ensaio bat egin. Eta, bueno, Aramitzek ezagutzen badezu da talde bat buruk asko gustatzen zaiola. Orduan azar egin dira, zeren ezin zuen elortu ensaio bat egin. Eta azkenean partida bukatu da hiru txartel gorriarekin. Bi Aramitzen alde, bat Hendaiaren alde. Orduan hori nahiko gorra da partido batean hiru txartel gorriak. Baina hala da, zeren asko burukatu egin dute, nik esan dute bezala, bi taldeak zerbait lortzeko eta dudarik gabe partidu irabaztea. Bukaeran 15-9 Aramitzek ensaio bat lortu bazuen transformazioarekin irabazten zuen partida. Orduan asunto esan dizut bezala komplikatua eta bi talde asko presionatzen, asko defenditzen eta presio horregatik faltak eta txartelak. Eta bueno, posik zeren azkenean esan dute bezala hasieran lehenengo partidu irabazi dugula. Urrengo partidu izango da bi aste barru kanpoan mugerraren kontra eta espero dugu hor puntuak lortu ditugula. Ba, honen ondotik, orain dela aste pare bat kontatu genuen moduan, Sarabia Santa bateko lasterkariak Txingudi korrika irabazi zuen urriaren batean hain zuzen ere, eta ez hori bakarrik pasaden asteburan ere hiru hondartzetako lasterketan garaile izan zen. Denboraldeko prestaketak egiten ari da eta emaitza onak lortzen eta Bila Santek berak kontatu digu zeintzuk izanen diren aurtengo bere helburu nagusiak. Ekin gaur Sara Bilasante dugu, Bidaso Atletiko taldeko korrikalaria. Azken aldian, ba, Txingudi korrikako eta hiru hondartzetako lasterketako irabazlea izan da, eta hori aitzakitzat hartuta, ba, berarekin egoteko aukera izan dugu, eta berarekin hitz egingo dugu, ba, bere denboraldi hasieraz, eta baita, ba, prestatzen ari diren, ba, urrengo erronken inguruan ere. Ba, kaixo, Sara, zer moduz? Kaixo, ba, ondo pozik azkeneko karreren ondoren pozik izango izut. Bai, ez, hori aipatu behar nuen, gu, bueno, hitz egin genuenean, ez, Txingudi korrik hartu behar genuen aitzakitzat, hori baitzen azkeneko lasterketa irabazi zenuna, baina azkeneko asteburuan bertze emaitza on bat eta bertze garaipen bat eskuratu duzu, hain zuzen ere, aipatu dugun hiru hondartzetako lasterketa irabazi duzu Donostin, ba hori ere berezia, ez, zure hirian, eta bueno, ba bertze emaitza on bat lortu duzuna. Bai, esan, ba oso pozik ez, Txingudi korrika eta hiru hondartzen lasterketak biak niretzako dira gizon karrera superpolitak disfrutatzeko, gainera ba ez dakit denbora bitan onatea zitzaidan, eguraldia ere ona, ez dakit, dana ondatea zen, orduan ba oso pozik. Ba, noski, aipatu dugu, hori hiru hondartzetako lasterketa irabazi zenula, eta aurretik, aurreko asteburuan Txingudi korrika ere, eta hor gainera, ba, bi garaipen, ez, ezberdin lortu zenituen, batetik, ba, lehenengo postua, eta bertzetik, lasterketako errekorra ere eskuratu zenuela, hor ere, ba, lasterketako antolatzaileek sari berezi bat eman zizuten horregatik, ez? Bai, gainera, karrera uzan lehenengo urtea homologatu zutena ba 10 kilometro horiek, ez, nire klubak antolatzen du, gero ba Endaiatik hasten da, Irunetik pasata eta gero Hondarribin bukatzen oso niretzako ba oso polita da, ez da igual 10 kilometroko marka egiteko berena, zeren ba aldapak ditu, baina bueno, ezberdina, ez? Ba karrera horkan igual helburu ezberdina bilatzen dituzu, ez? Ba disfrutatzeko zure jendeekin eta ba bueno, eta orduan helburua zan ba nola aurreko urten egin un denbora zan errekorra, ba bueno, ba ateako naiz denbora hortarako ritmora eta ba onda aurkitzen manaiz ba mantendu edo pues ese que yo emango diot ba errekorra lortzeko, bestela ere ba oso irabazten banun eta disfrutatzen banun ere ba oso pozik nintzan, baina bueno, gaina errekorra lortu nun ere oso onda aurkitu nintzan eta eguraldion agintzu jende asko atea zan ba dana ederto atea zan, orduan Ba, pozik, bai. Bai, hori da, pozik. Denboraldi hasiera ba, ona eman duzula, eta aipatu duzun bezala, zu Donostiakoa zara, baina hemen Bidaso aldean ez, bueno, maite duzu baita eskualde hau, eta lotuta zauden nola baitez, ba, Irun, Hondarribia, eta hemengo, ba, herrietara, ez? Bai, txiki-txikitatik ja Gipuzkoako konzentraziotan hango Bidasoako atletekin egin un harreman oso ona, eta arduan ba 14 urtekin ja Bidasoako klubarekin hasi nintzen, Iruneko Ibon Muñozekin entrenatzen, orain nire entrenadorea, bueno, entrenadorea eta zo gauza gehiago dela niretzako, ez, bigarren aita bat bezala, eta playa hundin entrenatzen, ja ez dakit, bai, lotura handia daukat bidasoarekin, bai, bai. Irunekoa ditzen jate Donostikoa, eta Donostiarra izan jate bai Irunekoa, bakizu. Bai, ez, hori da, hori izaten da, tartean geratzen zara, eta batzuntzat bertze herritakoa zara, ez, eta bueno, ba, zuk, bueno, maite dituzu biak eta bietara lotuta zaude, ez. Bai, bai. Ederki. Ba, aipatu dugu, ez, denboraldi hasiera ona izan duzula, ez, eta bueno, ba, hortan jarraituko duzu. Urrengo erronkak, badakit, ba, pista estalian, urtarrilean hasiko zarela, geroxeago, ba, pista irekian, baina tarte honetan, etzara geldirik egonen, ez, eta bueno, ba, lasterketa gehiagotan parte hartuko duzu, eta bueno, ba, urtarrilera begira, ba, prestaketak ere eginen dituzu horrela, ez? Bai, bueno, nire oain pizaztaliko helburua da urtarrilan Valentziako 10 kilometroak egitera, eta hor, ba, nire marka pertsonala 10 kilometrotan, ba, jeiztea, ez? Eta hor dun, ba, oraindikan ez dakat beste karrera bat dakit, hola, burua, baina badaki segurazki naizela egongo konpetitu gabe hemenikan araño, ba, zeuze egingo dut segurazki. Entrenatu ere, gero ez eta gogorrago, baina ere segurazki, ba, karreraren bat eroriko da. Oraindikan ez dakit, baina segurazki bai ez. Urrengoa aipatuzu, Valentziakoa izanen dela, hori bai, hori ziurtatua duzu? Bai, hortan ja da, justizia eta dana egina daukat. Bueno, geho, gogoratu naiz, ba, asteburu hontan dira Donostiko 15 kilometroak, eta hortan konpetituko dut apuntatuta nago, baino jungo naiz nire oso lagun hon batekin egin nahi dula, ba, denbora batetara, eta ordun, ba, lagunduko diot. Ondo sortzen da entrenamendu bezala, ez, segun bai. Nerezako, lau amabostera jun nahi du kilometroa, eta ordun, ba, berarekin jungo naiz, baina, bueno, ez kompetizioa bezala hartzen horregatik, baina, bueno, berez, ofizialki, ba, bai, dortxala jarriko, ez? Baina, bueno, nere lagunarekin jungo naiz, bai. Ados. Batzutan, ba, bueno, lehiaketa hauek edo lasterketa hauek ere entrenamendu gisa ere erabiltzen dituzu edo balio dute, ez? Ba, igual bertze entrenamenduak igual lasaixeago hartzen aldituzu, baina lasterketa batean konpetitzea eta zure burua hor ikusta, ba, bertze entrenamendu desberdin bat izan daiteke, ez? Agian? Bai, horrela da, eta bat izan ere zuretzako bakarrik, ez? Karrera batean lortu dezakezu, ba, ez entrenamendu, kalitatezko entrenamendu bat ateatzea, ba, zubakarrik dortxal gabetzen la lortuko, ez? Baina, bueno, kasu honetan, azte buru ontakoa izango da, balea laguna edi laguntzea, ez? Eta zeneretako atletismoa hobi bat da, eta disfrutatzeko erordun, ba, igandean, ez dakit, karera disfrutatuko dut, eta gainera aldi berean, ba, sentitza izala zure lagunon bati laguntzen, eta gainera, ba, lortzen badugu berak egin nahi duen denbora egitea, eta bazakik gero bazkaltza juten geha eta dana, ba, hoi disfrutat, ez dakit dana disfrutatzeko bezaukera bada, eta horretarako daukago guge atletismoa, ez horrela hartzen dugu ordu. Bai, ba, noski, ba, garrantzitsua da, kirolean ere, ba, ez, tarte bat hartzeko, ba, noski, deskantzatzeko, ongi pasatzeko, ez bakarra lehiatzeko, baizik, eta, bueno, gainera atletismoa ematen du, ez, ba, igual, kirol bakartea dela, baino ikus daiteke, ba, ez, ba, lagunekin, konpainian ere egiteko aukera dagoela, eta noski, ba, ongi pasatzeko aukera ere dagoela horren tartean, ez? Bai, ni beti izaten dut, ematen du, hori da, ez, bakarkako kirola dela, baino, ke ba, azkenen, alzu zaude zu bakarrik dortxalarekin karrera egunean, baino, entrenamendutan, eta dana, beti dago taldeko lana, ez, adibidez, ba, seriak egiten edo horrela askotan, ba, bat abestakin laguntzen da, inkluso karreratan ere, edo, eta karreran bertan erabakizu zure ekipokoak edo lagunak daudela beraiek ere bultzatzen, eta orduan, ba, ez dakit, ni adibidez bakarrik entrenatzen dut, eta noiz behinka norbaitekin pistan, baino naiz segula bakarrik sentitzen, edo sentitzen ni naizela bakarra, esfortzua eta bultzatzen duena, ez dakit. Vale, ederki. Ba, bueno, hori aipatuta ez, asteburu honetan duzun lasterketa hori, Valentziakoa, gero, ba, hilabete hauetan eginen dituzun entrenamenduak, gero, bai, pista estaleko denboraldia hasiko da urtarrilean, eta gero, pista irekikoa. Ez dakit helburu berezirik duzun aurtengo, edo, bueno, ba, markaren bat duzun hor buruan, edo begiziota ba, hori gainditzeko, edo ez dakit nola planteatuko duzun, ba, denboraldi hau? Ba, prinsipio zai Valentzikoa eta 10 kilometro horiek daukat Laredon martxoan aurten Laredon eginun 34 o 11, orduan gustatuko litzaidake eta hortan hortara kontrenatuko eta Valentzian 34 minutu horietatik jaizteko, ez? Eta horren ondoren, ba, ja ikusiko dugu badakit pista aire libre ingo dudala, zeren ba, Bidasoako kluba Espainiko lehenengo omaia altuenean dago, ez? Eta orduan badakit klubetako txapelketak egingo ditu dala, dirala hiru kompetizio eta horiek egingo ditu fijo, eta orduan zehose motzago prestatuko dut udaran, baino oi, urtarriatik udara ere, ba, ez dakit hor deskantxo hartuko dut, pare bat aste dorla, baino gero ez dakit ze prestatuko dudan hortikan, argian bereziki, dependen dela juten dan Valentzian, ba, erabakiko dugu, baino, bueno, pistan prinsipioz fijo baiet, baina ekipotako txapelketak eta gero ba ikusiko eta ber, zehose gehiago nahi diten niretzat, ba, 1500, 3000, 5000 edo, bueno, ba, ikusiko den. Prinsipioz Valentzia eta bain indarra kurtan, eta burua ere hortan dago. Hori da, ba ederki, ba hori da, gaero aurrerago ikusiko dugu eta izanen dugu noski zure berri, zurekin egonen gara, ba, urrengo hilabetetan, ez, gertatuko dena, oraindik ere, ba, egia da, haunitz falta dela gian, eta hori jakiteko, ba, baina, bueno, eitz egingo dugu eta egonen gara, ba, mila esker, gurekin negoteagatik, Sara, izanen gara, eta ba, zorte hon, bai, aste buru honetan, noski, adi egonen gara, zure lagunarekin, ba, marka hori edo denbora hori lortzen, hori da, lortzen duzuen eta bueno, ba, Valentziako lasterketa zere, ba, adi egonen gara eta bueno, ba, zurekin egonen gara noski eta zorte on zure urrengo erronketan. Vale, bai, mila esker eta ba, ea gehiago izan dugun, seguro berri honak kartzen ditu latzetik, así que hori da, bai, hori da, zuri ere eskerrik asko, Sara. Bukatzeko Euskal Futbol Talde nagusien berri ere emanen dugu, Errealeko neskak bana berdinduta amaitu zuten Granadilla Tenerife taldearen kontra jokatutako neurketan, Atletikeko neskak berriz utxeta iru galdu zuten etxean Barsaren kontra, eta Osasunako neskak ere Lehen Federazio mailan 3-8 markagailorekin galdu zuten atzo Deportivo de la Coruña taldearen kontra. Gizonezkoen ligan azkenik Errealak bere aldetik Celta de Vigo garaitzea lortu zuen 1-2 markagailuarekin. Jarramendiren golarekin aurreratu zen talde Donostiarra neurketa hasi eta ordu erdira, 9 minutu beranduago Jago Aspasek berdinketako gola sartu zuen. Hala ere, Errealak bigarren zatiko 9. minutuan bigarren gola sartu eta markagailua berdindu eta mantentzea lortu zuten garaipena eskuratuz. Atletikek berriz, Atletico Madrilen aurka utxeta bat galdu zuen, eta azkenik Osasunak gaur jokatuko du datorren jardunaldia Villarreal taldearen kontra gaueko 9:00.